Kentekencamera's, u kent ze wel, die camera's boven de snelweg, om die camera's te gebruiken om criminelen op te sporen. Maar is dat wel zo'n goed idee? Daarover straks een debat. Maar eerst gaan we praten over de huidige stand van zaken in de kabinetsformatie. Vandaag, 5,5 maand na de verkiezingen en zonder dat er ook maar één dag is onderhandeld, kwam het hoge woord er bij Rutte, Hoekstra en Kaag eindelijk uit. Of de Partij van de Arbeid of GroenLinks. Maar niet de twee partijen allebei. Dat wij een 5-partijen-kabinet gewoon niet voor de hand vinden liggen. Dus dat heb ik nog een keer herhaald. Ik vind het ontzettend jammer. Ik betreur dat enorm. Het is nu aan de VVD om een weg uit deze impasse te vinden als de grootste partij. Ja, hoe moet het verder met de formatie nu er geen meerderheidscoalitie in zicht lijkt? Daarover ga ik praten met drie gasten. Jacques Wallage, hij was fractievoorzitter van de PvdA in de tijd van het kabinet Kok. En in 2010 probeerde hij als informateur een kabinet te smeden van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Politicoloog Tom van der Meer en politiek journalist bij NRC Rick Rutten. Goedenavond, heren. Goedenavond. Rick Rutte, goedenavond. Ik begin even bij u. Er waren 6 partijen die eventueel wilden onderhandelen, maar het heeft helemaal tot niets geleid. Is de breuk nu definitief? Ja, en nou, het is toch vooral wel opvallend. Het werd vandaag door een paar partijen heel erg gepresenteerd als iets dat je al maanden kon zien aankomen. Vanuit VVD en CDA vooral, dat zij al heel lang zeggen dat ze niet met PvdA en GroenLinks om tafel willen. Maar het is echt opvallend. Een Kamerlid van een van deze 6 partijen die vertelde me vandaag dat hij het ook opvallend vond dat we hebben het al jaren over hoe de flanken elk politiek compromis moeilijk maken. Maar nu is het ineens het midden. Nu zijn het de middenpartijen zelf die het politiek heel erg moeilijk maken. Ja, maar opvallend is, ze zijn nog niet eens bereid om met elkaar te gaan onderhandelen. Nee, precies. En waarin je weer merkt dat men ook eigenlijk al aanvoelt komen. Straks ga je onderhandelen, dan kom je er misschien wel uit. Het zit duidelijk in iets anders. Het zit duidelijk in het idee dat de VVD geen enkele behoefte heeft om met een groot links blok te gaan regeren. Het CDA ook niet. Ja, we hebben het nu al weken over of dat nou ligt aan of het een fractiefusie wordt of een fusie tijdens de formatie. Ja, je kan allerlei labels opplakken. Maar het is eigenlijk vrij duidelijk dat VVD en CDA het idee hebben dat ze ermee weg kunnen komen om die partijen weg te houden. Ja. En daar hebben ze gewoon geen zin in. En aan de andere kant hebben we 2 linkse partijen die elkaar vast zullen houden en zie daar de impasse. Ja, nogal, ja. Jacques Wallage, VVD en CDA willen niet met 2 linkse partijen. D66 niet met ChristenUnie. Wat vindt u van die blokkades? Nou ja, het is vrij onbegrijpelijk als je zegt dat 2 fatsoenlijke partijen als GroenLinks en de Partij van de Arbeid, dat je daar niet mee wilt regeren of kunt regeren zonder dat je dat serieus uitzoekt. Kijk, natuurlijk aan het eind, als je programmatisch het niet eens wordt, dan lukt het niet. Maar hier is helemaal niks geprobeerd. En dat lijkt er dus op dat dit een soort partijpolitieke afweging is. Onze achterban zou dat niet goed vinden, dus doen we het niet. Maar dan zou het wel fatsoenlijk zijn om dat ook keihard voor de verkiezingen te zeggen. Dat is niet gebeurd, maar Rutte heeft dat allemaal opengehouden. En nu die eigenlijk moet kiezen, zegt hij niet, laten we maar eens even onderhandelen, kijken hoe ver we komen. Maar hij zegt, ik doe het niet. En ik denk dat dat ook op weg naar een eventueel minderheidskabinet een behoorlijke bobbel in de weg is, omdat daarmee ook echt kwaad bloed wordt gezet. Ja, het moet u toch niet helemaal onbekend voorkomen. In 2010 was u zelf informateur en wilde Mark Rutte ook niet over links reageren of regeren. Er werd genoeg gereageerd. De onderhandelingen met Job Cohen liepen toen vast. Wat is het verschil tussen toen en nu? Nou, Uri Rosenthal en ik hebben toen als informateurs een serieuze poging kunnen ondernemen. Maar Rutte zei toen niet, ik wil dit niet. Hij zei toen, ook onder vier ogen, maar ook wel in het overleg, we hebben er geen belang bij. We hebben een belang bij dat we de PVV dicht bij ons houden. En dus, als het niet zou lukken, zou ik geen ramp vinden. Dus hij heeft van tevoren wel duidelijk gemaakt dat het heel moeilijk zou worden. Maar hij is die onderhandelingen wel serieus ingegaan. En ik heb de indruk dat dus de optelsom van wat er aan populisme in de Kamer zit, nu maakt dat hij dat, ook gezien zijn achterban, niet aandurft. En dat is toch even goed en wel, maar je ziet dat ook in de afwijzing van de ChristenUnie door D66. De normale spelregels van een parlementaire democratie brengen met zich mee dat je, vind ik, bona fide partijen, hè, en dat die zijn hier allemaal in het geding, niet mag afwijzen zonder dat je geprobeerd hebt om het eens te worden. En u zegt die normale spelregels worden nu niet gehanteerd. Nee, en dat gebeurt om partijpolitieke redenen, nogmaals, het mag. Maar het is een soort spelverruwing die eigenlijk voortkomt uit angst. Ja. En dat is angst voor de partijen ter rechterzijde van CDA en VVD. En daarmee ja, creëert men een situatie dat waar je bang voor bent, is net als als je aan het skiën bent en je bent bang dat je valt, dan lig je al. En hier geldt dus ook, als je bang bent dat je de rechts in de kaart speelt, dan help je een handje mee. Want kijk, nu moet straks dat eventuele minderheidskabinet, heeft wel in de Kamer een meerderheid nodig om op te treden. Ja. En dan moet men dus te biecht bij de ChristenUnie en bij de Partij van de Arbeid en bij GroenLinks, als men niet afhankelijk wil zijn van Wilders. U zegt het bijna wat lacherig, maar het is serieus genoeg natuurlijk allemaal wat er gebeurt. En we gaan het over dat minderheidskabinet gaan we het zo meteen hebben. Ik wist Tom van der Meer, politicoloog. Is er ooit zo'n complexe formatie geweest in Nederland in het verleden? Ja, we hebben meerdere complexe formaties gehad. Maar ook zoals nu? Ja, nou op andere manieren. Okay. Dus we hebben 1939 gehad, wat een hele rare was. We hebben 1972-73 gehad, Den L. Maar wat deze nu zo bijzonder maakt, is dat we nu eigenlijk aan het einde van een soort van tijdperk zitten, waarin we steeds coalities hebben gehad, waarin regeerpartijen samenkomen in steeds diversere samenstellingen, met steeds meer partijen die eigenlijk niet echt bij elkaar in de coalitie zouden willen, en die elkaar heel erg in een wurggreep houden via een gedetailleerd regeerakkoord. En partijen konden zich niet profileren. Dat leidde dan weer tot verdere versplintering bij de volgende verkiezingen. Want ja, de kiezers die geen alternatief in het midden zien, die moeten dan toch ergens anders heen. En zo creëren de partijen eigenlijk hun eigen padstelling. Want bij deze verkiezing is dat midden kleiner geworden. Nu gaan al die partijen samen proberen dan te regeren. En stel dat het ze zou lukken, stel dat er wel een meerderheidscoalitie was uitgekomen, was het ook riskant geweest voor die middenpartijen. Want had je een coalitie gehad van GroenLinks en PvdA tot en met CDA en VVD, die moeten allemaal water bij de wijn doen. Die moeten dan 4 jaar lang zich even eigenlijk op hun handen zitten, omdat ze zich niet te ver kunnen uitspreken. En dan krijg je bij de volgende verkiezingen weer verdere versplintering. Ja, een minderheidskabinet is een goede uitweg in principe. Ja, waarmee u de enorme complexiteit hiervan aangeeft. Ik ga nog even naar meneer Wallagen, want we zijn nu 5,5 maand bezig. Er is nog niet eens onderhandeld. Hoe kijkt u daarnaar als oud-informateur? Nou, in ieder geval niet lachen, zoals u net zei. Ik vind het vrij ernstig. Ik vind het ernstig omdat natuurlijk er echt een zittend kabinet nodig is. De ministers lopen al tijdens de ritten de Kamer uit, iedere dag opnieuw. Maar wat belangrijker is, is dat juist als het politiek instabieler wordt, moeten solide partijen proberen toch een alternatief te bieden. En wat hier gebeurd is, is dat feitelijk CDA en VVD de route naar een breder kabinet hebben afgesloten. Dat is ook in strijd eigenlijk met hun houding van de afgelopen jaren. Paars heeft 2 kabinetten Kok opgeleverd, waar toch wel degelijk over de grens heen is geregeerd. Ik ben het met Tom van der Meer wel eens dat eigenlijk een nieuw tijdperk binnentreden. Ik vind minderheidskabinetten geen ramp. Maar de route daarnaartoe is wel buitengewoon onzorgvuldig gelopen. En het is nog maar af te wachten of hier ook door de Kamer gereageerd wordt, zoals op het 4e kabinet Colijn, dat 2 dagen heeft bestaan, omdat de meerderheid van de Kamer het optreden van dat minderheidskabinet niet gedoogde. Ja, waar stoort u zich het meest aan? Nou, ik vind dat je, als je niet probeert om tot overeenstemming te komen en dan roept dat het niet kan, dat is volstrekt ongeloofwaardig. Ik vind eerlijk gezegd de behandeling van mevrouw Kaag, door mevrouw Kaag van de ChristenUnie ook vrij ernstig. Daar is een fundamenteel verschil van mening over medisch-ethische vragen. Zonder te kijken of je daar een voor het hele land draaglijke oplossing kon vinden, is eigenlijk meegedeeld met die partij willen wij niet regeren. Men heeft dat 4 jaar gedaan. Ik vind dat de ChristenUnie een aantal hele capabele ministers heeft geleverd, bewindslieden. Dus het is wel een soort veroordeling van een partij die dat niet verdiend heeft. En het is ook opnieuw eigenlijk een lelijke streep door de rekening, dat als je nou maar constructief bent, en dat was de ChristenUnie, de afgelopen kabinet, dat je dan ook wel gehonoreerd wordt. En ik vind ook die afwijzing door mevrouw Kaag machtspolitiek begrijpelijk, maar uit een democratisch oogpunt behoorlijk bedenkelijk. Ja, nou, toch nog even over dat minderheidskabinet waar we toch een beetje op afdrijven, dreigen te stevenen nu. Meneer Wallagen, zou u het zien zitten, een minderheidskabinet? Ja, op zichzelf wel. Ik heb in de tijd als voorzitter van de Raad van het Openbaar Bestuur ook wel eens in schrift gezegd, als je als minderheidskabinet open optreedt, je legt je voorstellen voor aan de Kamer, dan moet er open over besloten worden. Dat dwingt een kabinet om gewoon echt goed te argumenteren. En je ziet dan als burger hoe het met die meerderheidsvorming in de Kamer gaat. En wat ik een belangrijk bijproduct vind, partijen die nu alleen nog maar de kont tegen de krib gooien en nee roepen, die zullen toch een oordeel moeten geven en een alternatief moeten aandragen voor de voorstellen van dat minderheidskabinet. Dus het wordt serieuzer. Maar u gaf zelf net al een voorbeeld hoe het ook enorm mis kan gaan. Tom van der Meer, steeds moet je bij een minderheidskabinet als regering op zoek naar meerderheden in de Kamer. Dat leidt toch tot instabiliteit? Nou, dat valt wel mee. Dat hangt er vanaf hoe je het inricht. Eigenlijk kan je Rutte 2, VVD, PvdA, beschouwen als een minderheidskabinet. Want die hadden geen meerderheid in de Eerste Kamer. Moesten continu op zoek naar nieuwe wisselende meerderheden. En het was een heel stabiel kabinet. Dat heeft de rit uitgezeten. Langzittende ooit. Had na 2 jaar eigenlijk alle plannen door de Eerste en de Tweede Kamer geloodst. En we zien ook in het groot internationale onderzoek hiernaar dat minderheidskabinetten even stabiel kunnen zijn als meerderheidscoalities. En hoe voorkom je afhankelijk dat van hoe ze worden ingericht, dan moet je vaste afspraken maken met een aantal gedoogpartners. En daar zit nu het grote probleem. Dat wat meneer Wallagen zojuist al zegt, eigenlijk lijkt die weg nu te worden afgesloten door de wijze waarop wordt omgegaan met die potentiële gedoogpartners. Waarom zouden GroenLinks en PvdA wel bereid zijn te praten voor een gedoogconstructie als die andere partijen niet eens bereid waren met ze te praten voor een reguliere regering? Ja, dat is waarom zou Segers van de ChristenUnie wel aanschuiven voor een gedoogconstructie als ze niet eens aan tafel mocht en keer op keer werd weggewezen door Kaag van D66? Wil ik zeker even op terugkomen zo meteen. Maar eerst even naar Rick Rutte. Is een minderheidskabinet realistisch? Nou, we horen net al, een van de eerste problemen is dat het vertrouwen bij allerlei partijen in deuk heeft opgelopen. Dan komt er nog bij dat een aantal van de partijen die het motorblok van zo'n minderheidskabinet gaan vormen, die regeren nu ook al. Die vechten elkaar nu soms ook al de tent uit op een onderwerp als Afghanistan bijvoorbeeld. Helpt ook niet echt als je straks daar samen mee verder moet. En dan heb je nog een paar hele taaie dossiers die het ontzettend moeilijk gaan maken om daar zomaar afspraken over te maken. Ga je boeren onteigenen of uitkopen om het stikstofprobleem op te lossen? Ga je een heel hard migratiebeleid voeren? Nou, wie weet kun je daar zo een meerderheid voor vinden in de Tweede Kamer. Maar het is maar de vraag of een partij als D66 het een leuk idee vindt dat zij deel zijn van een minderheidskabinet dat vervolgens in de Kamer moet toezien hoe heel rechts of allerlei beleidsmaatregelen worden aangenomen waar die partij totaal niet achter staat. Nee. Dan gaat de achterban al snel opstaan en zeggen: hé, maar jullie zitten toch in dat kabinet? Waarom hebben jullie dit niet tegengehouden? Ja, en los van al die verschillende standpunten waar we het net al even over hadden, Tom van der Meer, de verhoudingen zijn wat moet ik het netjes zeggen? Verziekt? Verzuurd. Verzuurd, dat is ook een andere manier van zeggen. Hoe moet dat? Ja, dat is de grote vraag inderdaad. We weten dat een minderheidskabinet stabiel kan zijn met vaste gedoogpartners die er op de lange termijn wat terug voor krijgen. Maar ook dat vergt vertrouwen. Dat er niet eens bereidheid is geweest om tot nu toe te praten over die inhoud, waarbij de vorm van de minderheidskabinet dan een uitkomst kan zijn. Ja, dat werkt weinig vertrouwen. Ja, wat denkt u, meneer Wallagen? Zijn de verhoudingen niet te zeer verzuurd, verknald, verpest voor een goed functionerende minderheidsregering? Nou, het is te vroeg om het te zeggen, maar het is in ieder geval niet onder een goed gesternte. En ik denk dat Mark Rutte nog wel eens zich zal bedenken over de vraag hoe hij dit nu gehandeld heeft. Want hij is degene die straks met zijn vingers tussen de deur komt op het moment dat het allemaal niet lukt en in de Kamer voor nieuwe verkiezingen zal worden gepleit. Want dat gaat gebeuren. Sommige partijen willen helemaal niet in die gedoogconstructie en die zullen meteen roepen nieuwe verkiezingen. Dus ik denk dat de instabiliteit waar hij zo bang voor was, terwijl hij krijgt hij kreeg het aangeboden op een presenteerblaadje dat die twee partijen links goed samen zouden gaan werken. Ik denk dat de instabiliteit waar hij bang voor was, en dan denk ik ook een beetje aan het CDA, die is helemaal niet weg. En het zou wel eens kunnen zijn dat de manier waarop nu de weg opengebroken wordt naar een minderheidskabinet ook met name de premier heel duur komt te staan. Ja, Rick Rutte, je loopt veel in Den Haag. Hoe slecht zijn die verhoudingen? Is het ook voor een deel spel wat er allemaal gebeurt, of zijn ze echt heel erg beroerd op dit moment? Nou, het probleem, als je een potje Risk met je familie of je vrienden speelt, dan is het een spelletje, maar na een paar uur kun je toch echt een bloedhekel aan elkaar krijgen. Je hoort over formaties wel eens hetzelfde, namelijk dat je eigenlijk niet te lang moet formeren, want op een gegeven moment worden die conflicten die aan het begin nog strategisch en politiek dat te overbruggen waren, worden ineens enorme kloven waar je bijna niet meer overheen komt. Dat zie je nu echt gebeuren. Natuurlijk was een deel van wat we hebben gezien was spel. Maar inmiddels de manier waarop Klaver en Ploemen de deur is gewezen, de manier waarop Segers nu voor de tweede keer het te horen heeft gekregen van Kaag dat hij niet welkom is aan die tafel, dat gaat in die hoofden zitten. Dat vergeten die partijen niet zo snel. En welke vorm zo'n nieuw kabinet dan ook moet krijgen, dan moeten ze daar eerst maar eens overheen komen. Ja, het is allemaal niet om heel vrolijk van te worden dit. Tom van der Meer, wat is er nou minimaal nodig om van dat minderheidskabinet nog een beetje een succes te maken? Ja, lange termijn afspraken met vaste gedoogpartners. Dat zien we ook in Scandinavië goed werken. Denemarken, Zweden over het algemeen. Dat zou kunnen werken. Maar ja, ga maar naar hoe ons partijlandschap eruit ziet. De radicaal-rechtse partijen zijn al bij voorbaat uitgesloten van regeringsdeelname door de meeste andere partijen. Dus dat neemt al een hele grote hoop uit de potentie. De partijen op de verre linkerkant hebben al aangegeven dat ze niet met Rutte willen regeren. Dus dan kom je toch weer terug bij diezelfde 6. Nou, misschien met SGP erbij 7 partijen waar je toe moet wenden. Ja, meneer Wallagen, u kent als geen ander het métier, zou ik zeggen. U heeft genoeg ervaring. Sigrid Kaag legde het initiatief voor het vervolg van deze formatie bij Mark Rutte neer. Wat zou u nou doen als u in zijn schoenen stond? Nou ja, hij zal denk ik er niet aan ontkomen om eerst de lastige vraag te beantwoorden. Is het CDA wel een stabiele coalitiegenoot voor een minderheidskabinet? Daar lijkt mij grote twijfel over. En dan is de wens van D66... laten we dan maar met die twee liberalen een minderheidskabinet maken, dus zonder CDA, heel snel aan de orde. En ik denk dat als je geforceerd het CDA binnenboord wil houden, en dan moet je ook nog kijken of je niet ergens nog in een paar stemmen kunt ronselen, je komt heel snel in de situatie dat D66 dat toch niet gaat trekken. Dus de meest korte route naar een functionerend minderheidskabinet lijkt mij dat bestaat uit twee liberale partijen, een conservatief-liberale en een progressief-liberale partij, en geen fratsen. Want zodra je probeert om daar nog weer randversiering op aan te brengen, en met name in de situatie in het CDA die echt volkomen onopgelost is. Daar zitten de grote stemmentrekker van het CDA zit op een eigen zetel, los van die fractie. Die fractie komt onder enorme druk te staan, voor welke beslissing ze ook nemen. En ik denk dat de kortste weg naar een zo geloofwaardig mogelijk minderheidskabinet een liberaal kabinet is van die twee liberale partijen. Ja, nou, de allermoeilijkste vraag maar even aan jullie alle drie. Wat verwacht u, ik begin even u, meneer Wallagen, wat verwacht u nou de komende tijd? Nou, als deze route die ik net beschrijf bewandeld wordt, dan kan het nog relatief snel gaan. Maar dan moet wel vastgesteld worden dat er een meerderheid in de Kamer bereid is dat kabinet te laten optreden als minderheidskabinet. En daarvoor is ook wel enige reparatie nodig voor de manier waarop deze partijen, dus de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de ChristenUnie, zijn behandeld. En ik sluit niet uit dat dit toch uiteindelijk met een heleboel gedraai en gedoe op nieuwe verkiezingen uitkomt. En dat zou ik echt een drama vinden vanuit de parlementaire democratie. Helder. De kiezers hebben gesproken en politici horen dat te vertalen in een kabinet. Rick Rutte kort, wat verwacht je? Nou, de partij waar ik in elk geval nu het meest naar ga kijken, die hebben we nog niet heel veel besproken, dat is het CDA. Die krijgen 11 september een congres. Een paar dagen later krijgen we een speech van Pieter Omtzigt waar die waarschijnlijk zijn rentree als Kamerlid maakt. Dat geeft die partij allerlei beweegredenen om toch snel te proberen iets in die formatie teweeg te brengen. Al was het maar zodat je dan kan zeggen, we zijn nu druk bezig, laten we even de partijen, laten we het rustig houden. Ik zei kort, hè? En dan moeten we het zien. Ja, ik heb altijd geleerd dat je geen voorspellingen moet doen. Dus Tom daar hou ik me verre van. Dan worden ze heel lang. Tom van der Meer, op je allerkortst. Politicologen zijn de slechtste voorspellers, maar dit gaat nog heel lang duren. Ja, nou, ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken. Voormalig PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer en oud-informateur Jacques Wallagen, politicoloog Tom van der Meer en politiek journalist voor NRC Rick Rutte. Het woord is nu aan satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Demissionair minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen vertrekt omdat ze een andere baan gevonden heeft. Ze wordt voorzitter van de branchevereniging van energiebedrijven. Ja, mevrouw van Nieuwenhuizen, critici zeggen dat het toch wel de schijn wekt van belangenverstrengeling. Want u gaat nu lobbyen voor de energiesector, waar u als minister van Infrastructuur natuurlijk ook mee te maken hebt gehad. Nou, ik begrijp die reactie heel goed, maar het is zo dat ik als minister geen beleidsinhoudelijke bemoeienis heb gehad met energie. En als minister van Verkeer kan het ook prima. Ik ben daar ook altijd heel precies in geweest. Dus projecten rond elektrische auto's bijvoorbeeld. Maar ook initiatieven om streekbussen op waterstof te laten rijden. Ja, die heb ik de afgelopen jaren heel bewust tegengehouden. Juist om die schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Want je weet nooit waar dat je later nog eens aan de slag gaat. Dus nu een nieuwe uitdaging. Ik kijk er erg naar uit om de komende jaren de belangen van de energiesector te behartigen. Dus een mooie nieuwe uitdaging. Ja, Goed, Cora van Nieuwenhuizen, voormalig demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dank. Ja, dank ook, Diederik. Dit is de dag. Met Bert van Leeuwen. U kent ze wel, de camera's boven de snelwegen en provinciale wegen die kentekens scannen. De camera's worden onder meer gebruikt om gestolen auto's op te sporen, maar nu wil de politie de foto's waarop bestuurders of bijrijders herkenbaar te zien zijn gaan gebruiken in de opsporing. Ik ga erover praten met voormalig landelijk verkeersofficier Koos P. en advocaat op het gebied van verkeersrecht Bert Kabel. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Kabel, eerst maar eventjes die ANPR-camera's, dat staat voor Automated Number Plate Camera's, dus echt op de nummerplaten gericht. Wat doen ze precies en hoe werkt het? Ja, het systeem werkt als volgt. Je rijdt met je auto daar langs. Die camera registreert die auto, het kenteken. En dan gaat het heel snel met software. En dan herkent hij en dan kan het in het systeem meteen worden gecontroleerd. Bijvoorbeeld of je je wegenbelasting betaald hebt. En dat wordt op dat moment ook vastgesteld. En wat je nu ziet, is dat die camera's die zijn zo verder doorontwikkeld dat ze dus ook al foto's kunnen maken van de bestuurders en de inzittenden van auto's. En daar gaat het met name nu om. Ja, en hoe is de regelgeving op dit moment? Wat mag de politie wel en wat mogen ze niet? Nou, de politie mag op dit moment geen gebruik maken van die foto's. Dus ze mogen dus wel real time meekijken bijvoorbeeld. Dus iemand, er wordt een overval gepleegd en op dat moment kunnen ze kijken waar iemand zich bevindt bijvoorbeeld op de snelweg. Dat mag, maar het is niet zo dat het ten behoeve van de opsporing mag worden gebruikt. Dat ze later al die foto's uit de databank gaan halen en gaan kijken wie heeft er op dat moment in die auto gezeten. Dus dat mag niet. Nee, meneer Spee, goedenavond. Goedenavond. Hoe kan de politie deze technologie gebruiken of hoe wordt die al gebruikt? Nou, het zijn eigenlijk twee verschillende systemen. Er is een systeem wat gebaseerd is op artikel 126 JJ van strafvordering. En daarbij is dan, daar worden dus zeg maar de kentekens gefotografeerd. En daar wordt een volledig onderzoek naar gedaan. En er is een mogelijkheid van artikel 3 de politiewet. En dan wordt het ANPR weer op een andere manier gebruikt. Dan wordt er echt zeg maar een hitlijst gemaakt. En dan worden de auto's die voorbij rijden worden allemaal gescand. En dan komt er op een gegeven moment een hit uit. Nou, er was in het verleden wat onduidelijk of je nou op grond van artikel 3, want dan zit je met de wet politiegegevens. Ja, dat is allemaal wat technisch hoor. Dus ja, u zit in artikelen, merk ik, maar wij volgen het tot nu toe. Ja, ik probeer het zo simpel mogelijk te houden. Maar dan in ieder geval was de mening op grond van artikel 3 politiewet en die wet politiegegevens, zou je eventueel gebruik mogen maken van de foto's. Dat is bij 126 strafvordering is dat absoluut uitgesloten. Daar staat in de wet alleen kentekengegevens en in het besluit vaststelling nadere regels voor 126 staat nog een keer duidelijk dat er geen foto's van personen mogen worden gebruikt. Maar ja, OM en politie hebben soms wel de neiging, en daar wordt nu onderzoek naar gedaan of dat in de toekomst mogelijk is, om in hele ernstige gevallen toch te kijken of we niet die foto's mogen gebruiken. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, want u zegt in hele ernstige gevallen, waar moet ik dan aan denken? Nou ja, ik neem maar eventjes de vreselijke liquidatie van Peter R. de Vries. Stel je voor dat op een gegeven moment daar een auto wegrijdt en kenteken wordt gezien. En je zou dan via de ANPR zowel het kenteken als een foto van de inzittende, dan mag je wel het kenteken gebruiken. En dan kan je later natuurlijk allerlei verhalen krijgen dat een ander met die auto reed, maar je mag niet kijken wie er op dat moment in die auto zat. En dat zou wel eens heel erg belangrijk kunnen zijn. En dan denk ik, als we in een land leven waar mensen zo ontzettend makkelijk onder camera's doorlopen, bij voetbalstadions, in winkelcentra, overal. Nou, zouden we dan niet in zo'n ernstig geval de wet mogen gebruiken om dat op te sporen? Maar dat zou betekenen dat er wat de regelgeving zou dan wat verruimd moeten worden. Ja, u zou dat zeer nuttig vinden, begrijp ik. Meneer Kabel, Bert Kabel, ik wil je toch even graag een reactie op. Bent u ermee eens? Prima idee, toch? Het is een sympathiek idee, hè, want het doel heiligt het middel. Het is een ernstig feit wat er is gebeurd. En dan zeg je van de overheid moet de bevoegdheid hebben om de foto's van de burgers die gemaakt zijn, dus lukraak, te kunnen gebruiken. Dus het idee is sympathiek. Alleen, er is een botsing, naar mijn mening. Een botsing tussen het doel wat je eigenlijk hebt. Dat is het oplossen van misdrijven. En vervolgens de privacy van mensen. En de vraag is tot hoever de overheid mag gaan om inbreuk te maken op de privacy van de burgers. En dat is denk ik een hele principiële vraag. Ja, dat was exact mijn vraag namelijk. Ja. Hoe ver mag je gaan? Hoe ver mag je gaan? Nou, ik vind dat dit te ver gaat. Wat zie je? De overheid is naar mijn mening in het verleden te vaak onjuist omgegaan met bevoegdheden die ze hebben. Een voorbeeldje, die ANPR-camera's werden door de Belastingdienst vroeger gebruikt om te kijken of de wegenbelasting wel was betaald. En toen dacht de Belastingdienst, hé, dat is handig. We kunnen ze ook wel gebruiken om te kijken of iemand in leaseauto's ook privé rijden. Nou, Hoge Raad heeft toen de overheid teruggefloten, de Belastingdienst. Met deze camera's is hetzelfde gebeurd. Want ook die foto's, er was geen wettelijke bevoegdheid voor om die te gebruiken. En de politie maakte daar toch in sommige gevallen gebruik van. Dus je ziet dat de overheid eigenlijk heeft bewezen dat als je de overheid bevoegdheden geeft, dan kan daar misbruik van worden gemaakt. En dat is een van de redenen waarom ik vind dat je er heel voorzichtig mee moet zijn. Ik denk dat meneer Speet op zich daarmee eens is, of niet? Nee, kijk, wat aan de hand is, is dat natuurlijk de wet zegt dat het alleen maar kan in de gevallen van een misdrijver op voorlopige hechtenis is toegelaten. Dus het is geen rolletje erop bij de supermarkt en bij voortvluchtige personen. In dat geval mag het kenteken gebruikt worden. En de vraag is nu of dan in dat besluit ook niet moet worden toegestaan om in hele ernstige gevallen zeg maar ook de foto's te bekijken. En we hebben het niet over krullenjongens die in het systeem zitten te kijken. Het zijn politiemensen met een geheimhoudingsplicht, met een ambtseed, die dat doen. En ik vind dat in hele ernstige gevallen, en dat moet de wetgever uiteindelijk moet dat vastleggen, zou toch die bevoegdheid gebruikt moeten worden gemaakt om te kijken wie er op dat moment in die politie. Het is toch in ons alle belang van elke Nederlander. We gaan eigenlijk weer 400 miljoen extra uitgeven aan het bestrijden van criminaliteit. We willen toch hele ernstige misdrijven met z'n allen oplossen. Ja, ik leg en dat zit bij een mogelijkheid is. Ja, we zullen ons alle belangen, meneer Kabel. Ja, dat is dus het principe wat je wel vaker ziet. Het doel heiligt het middel. Want je zegt, dit doel is zo belangrijk en dit middel is toegestaan. Maar wat je ziet, tegenwoordig is het technisch heel veel mogelijk. Camera's kunnen overal voor worden ingezet. Er zijn ook systemen mogelijk. Je bijvoorbeeld zegt, we gaan standaard kastjes in auto's plaatsen om te registreren hoe hard iemand rijdt, bijvoorbeeld. Dat is technisch is dat mogelijk. En dan kun je dus... Ja, inderdaad. Ik hoor meneer Koos P. op de achtergrond iets roepen. Dat lijkt u geweldig. Maar ik roep dan een beetje, ja, u begint aan het andere uiterste meteen. Precies. En een ander uiterste is ook bijvoorbeeld, je zegt van, wij vinden, wat kindermishandeling vinden wij een heel ernstig feit. Dat is ook een heel ernstig feit. Stel nu dat de overheid zou zeggen, ja, vanwege dat ernstige feit willen wij in iedere woning, willen wij camera's plaatsen, dat we mee kunnen kijken bij burgers of ze hun kinderen mishandelen. Daar zullen heel veel kindermishandelingen mee voorkomen kunnen worden. Maar willen wij dat de overheid die bevoegdheid krijgt? En daar gaat het naar mij. En nou zo duidelijk mogelijk, Bert Kabel. Tot hoever, waar trekt u de grens? Wat mag nog wel? Nou, ik vind het huidige systeem, dat is een goed systeem. Maar ik vind het... En dat is het kentekenplaat. Het kentekenplaat systeem. Maar ik vind het gebruik maken van foto's van willekeurige burgers, want die worden van iedereen gemaakt. Als je die lange tijd gaat bewaren ten behoeve van opsporing, dan maak je te veel inbreuk op, vind ik, de privacy van de burger. Ga ik me even iets concreter maken. Want wat is nou toch die inbreuk op privacy? Welke inbreuk op welke privacy? Wat je ziet is dat er foto's worden gemaakt van burgers die daar rijden. En ook inzittenden. En die worden bewaard. En de overheid kan daar gebruik van maken wanneer de overheid dat dan wil. En dan zal meneer Spee zeggen, alleen in ernstige gevallen mag dat. Maar je ziet, en dat heb ik net gezegd, dat de overheid er ook wel misbruik van maakt voor situaties die daar niet voor bedoeld zijn. En daar wantrouw ik eigenlijk de overheid in. Meneer Spee? Ja, maar ik vind, u noemt voorbeelden van leasemaatschappij, of er juist een bestuurder erin zit, en belasting en dergelijke, daar hebben we het niet over. We hebben het ook in het artikel 126 strafvordering over ernstige feiten. En er zou nog een keer een zeef gebruikt moeten worden van hele ernstige feiten, dus levensdelicten, om daar gebruik te mogen maken van foto's. En dan hebben we het niet over belasting of over kindermishandeling of wat dan ook. Nee, dus het gaat om ernstige feiten. Ernstige feiten, meneer Kabel, onder strenge voorwaarden, zelfs eventueel met toetsing van de rechtercommissaris, dat moet dan toch wel kunnen? Nee, en ik vind dat het in het kader van de privacy niet moet kunnen. Je gaat daarin te ver. En je ziet al, een voorbeeldje, dat zal meneer Spee ook weten. Men mag ook al bijvoorbeeld bij mensen die in het verleden veroordeeld zijn geweest voor ernstige verkeersfeiten, dus snelheidsovertreding en dat soort dingen, mag men ook al proactief gaan opsporen. Dus die mensen observeren, achter ze aanrijden, bij de woning opwachten en dat soort dingen. Dus je ziet, dat is een glijdende schaal. Dus steeds verder wordt er inbreuk gemaakt op de privacy van burgers. En daar ben ik geen voorstander van. Ja, de huidige regels worden geëvalueerd komend jaar. Dus we gaan afwachten hoe dat verder gaat. Ik wil u in ieder geval allebei heel erg bedanken. Advocaat op het gebied van verkeersrecht Bert Kabel en voormalig landelijk verkeersofficier Koos Spee. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Hij ontvangt de Belgische journalist Rick van Kouwelaard, die vreest dat de Brussel wetgeving doordramt en de nationale parlementen van EU-lidstaten omzeilt. Wij zijn er straks weer om 8:30 met Langs de Lijnen omstreken, met daarin de man die niet van echt te onderscheiden gospelnummers schreef over Johan Cruijff voor de musical 14. Dus graag tot straks rond 8:30. NPO Radio 1. 7:00, ja.